Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 20 czerwca. Minęła północ. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwoni remisują ze Szwecją na piłkarskim Euro. Szanse na awans są minimalne. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu wraca we wrześniu. Jest umowa TVP z władzami miasta. Kościół w Helsinkach obstawiony betonowymi zaporami. Była groźba zamachu. Piłkarze młodzieżowej reprezentacji Polski zremisowali w Lublinie ze Szwecją 2-2 w drugim meczu Mistrzostwa Europy do lat 21. Biało-czerwoni zachowali szansę na awans z grupy A. Wynik w 6 minucie otworzył Łukasz Moneta. Szwedzi wyrównali 30 minut później, strzelał Strandberg. Jeszcze przed przerwą objęli prowadzenie po golu Larsona. Biało-czerwoni zdołali wyrównać w końcówce spotkania. W doliczonym czasie gry rzut karny skutecznie egzekwował Kownacki. Dzięki temu remisowi biało-czerwoni zachowali szansę na awans z grupy A. W ostatniej kolejce Polacy muszą wygrać z Anglią różnicą przynajmniej 2 bramek i liczyć na remis w meczu Szwecja-Słowacja. Opole będzie we wrześniu. Władze Telewizji Polskiej doszły do porozumienia z miastem co do organizacji imprezy. Opole w tym roku udostępni telewizji amfiteatr, a także prawa do marki Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Początkowo impreza miała być na początku czerwca, ale część artystów odwołała swój udział. Szefowa rządu gratuluje brytyjskiej premier wyborczego zwycięstwa. Beata Szydło w telefonicznej rozmowie z Theresą May wyraziła nadzieję na bliską i dobrą współpracę, poinformował o tym rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jesienią mają się odbyć konsultacje międzyrządowe pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Beata Szydło złożyła też kondolencje po zamachu w Londynie. Niebezpiecznie było tymczasem w Helsinkach. Fińska policja betonowymi zaporami otoczyła świątynię Temppeli Aukio, bo pojawiły się podejrzenia, że znalazła się ona na celowniku zamachowców. W związku z tym już dzień wcześniej poszukiwano jednej osoby, ale jak informują media, ostatecznie nikogo nie zatrzymano. Nie wiadomo, czy o ewentualnej próbie zamachu poinformowała anonimowa osoba, czy kontrwywiad miał w tej sprawie swoje informacje. Aplikacja podpowie turystom, gdzie warto spędzić wolny czas. Samorząd powiatu płockiego chce promować atrakcje regionu. W czwartek zostanie otwarty nowy szlak kajakowy. Z tej okazji zaprezentujemy aplikację przygotowaną z myślą o naszych turystach, zapowiada Mariusz Bieniek, starosta Płocki. Pokażemy jedną z aplikacji przygotowaną dla korzystania ze szlaków kajakowych i pieszo-rowerowych. Następna, szerzej funkcjonująca, będzie pokazywała całe dobro, które na tym terenie się tworzy. Potencjalny turysta, który przyjedzie na ziemię płocką, ściągając jej aplikację na swój telefon, będzie mógł sprawdzić, co grane jest w teatrze, gdzie ten teatr jest, jak do niego dojechać, ale też agroturystyka, lokalne produkty, lokalne tradycje, które można zobaczyć. Nowy szlak kajakowy prowadzić będzie z Krwą przez Brudzeński Park Krajobrazowy. A rosyjski egzamin przed mundialem. Władze cieszą się, że podczas rozgrywanego u nich Pucharu Konfederacji wszystko idzie jak po maśle, bo to dobry zwiastun przed Mistrzostwami Świata. W ocenie rosyjskich działaczy sportowych i przedstawicieli FIFA Rosja zdała egzamin z przygotowania murawy, sektorów dla kibiców i zaplecza technicznego. Tymczasem wiceprzewodnicząca Komisji Sportu Dumy Państwowej, wielokrotna medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim Swietłana Żurowa liczy, że egzamin zdadzą także zawodnicy, do których apelowała, aby nawet jeśli przegrywają mecz, walczyli do ostatniego gwizdka, bowiem tylko wtedy zasłużą na szacunek kibiców. Wszyscy będą cieszyć się z pięknego futbolu, bo chcemy dopingować nasze drużyny właśnie do takiej gry, żeby każdy, kto siedzi na trybunach czy przed telewizorem, widział, że zawodnicy zrobili wszystko, co było w ich mocy. Jeśli grać będą taką piłkę, to nawet przy przegranym meczu kibice to docenią. Według organizatorów turnieju, rozegrane do tej pory 4 mecze obejrzało blisko 150 tysięcy kibiców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A do tej pory piłkarskie widowiska rozegrano na stadionach w Petersburgu, Moskwie, Kazaniu i Soczi. Te 4 areny będą wykorzystywane w trakcie przyszłorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata. To był serwis Trójki. W dzień praktycznie w całym kraju zachmurzenie małe, miejscami możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Termometry maksymalnie pokażą od 24 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 31 stopni na południowym zachodzie. Tylko nad samym morzem nieco chłodniej, około 20 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Thank you. mind slivers, patient my mind quivers, stand and deliver a better way, a solace for my soul. Alone, come together, witness the happening, where same folk is slowly lose control. Trouble and me. I feel it all the time, I'm hanging on the line. Trouble and me. Collision 33 is looking out, hunting me. Waiting in the traffic lights. Watch out, you better save yourself. It's in the air, fixed off, treacle-esque. Widespread, better yet, spread beds, come out either way. Trouble and me. I feel it all the time, I'm hanging on a line. Trouble and me. Trouble and me. I feel it all the time. I'm hanging on the line. Trouble and me. Cloaked like a friend. Best mates, guess again. Transcript like demeanor. Paralyzed, I'm ready for the road. Manic time, body with a little lime. Calm nerves, the bed's made. The best day, the devil's at the door. Trouble and me. I feel it all the time. Dzień dobry, dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska melduje się i rozpoczynamy nasze nocne granie do godziny 2 w nocy. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od człowieka, który swoją muzykę wydaje pod pseudonimem Ghost Poet. Nagranie Trouble and Me to jest kolejna już zapowiedź jego nowej płyty. Nagranie, w którym powtarza się jak mantra takie zdanie o kłopotach, które za mną podążają wszędzie. No i pewnie wiele osób może westchnąć, skąd ja to znam, ale pewnie są też tacy szczęśliwcy, którzy kłopotów nie mają. Ja teraz chciałam zaproponować przeniesienie się do tej bezpiecznej krainy, ale także szalonej. Krainy, w której realizuje się własne marzenia artystyczne. Panowie Maciej Bączyk i Maciej Polak. Maciej i Maciej, duet Pin Park z płyty, którą właśnie wydali, zatytułowanej Crowd Park. To jest utwór Limbo, który podebrałam z tej ich najnowszej płyty i jednocześnie ciekawostka dla tych, którzy takie kolekcjonują. Muzyka Pink Park powstaje bez wykorzystania komputerów. Jak to możliwe? No oczywiście, że możliwe. Można poczytać, można posłuchać i sprawdzić na własne uszy, ale mam też kolejną propozycję dla tych, którzy uwielbiają właśnie te takie połączenia pomiędzy tym, co się wiąże z techniką i tym, co się wiąże ze sztuką. Rozmowy o przyszłości naszego świata, cywilizacji technicznej i tej cywilizacji, która wiąże się z naszymi umysłami. Bardzo ciekawe połączenie także z muzyką w filmie Elektrosonda. Ten film będzie miał swoją premierę podczas festiwalu Open Air i tam będzie można go oglądać. Tomek Knitel, reżyser i scenarzysta, był naszym gościem w Radiowym Domu Kultury i zapis rozmowy z nim można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. A to, co ja mogę teraz poza zaproszeniem na film zrobić w nocy, to przypomnieć dwa utwory w tym filmie wykorzystane. elektrosonda przed nami. Już działa strona internetowa tego projektu wykraczającego poza sam film, więc gdyby ktoś chciał się pobawić, to proszę bardzo. Duetrysy świetnie w tym filmie wygląda. Dwie zakapturzone postaci, ich tajemniczy czarny stół i wydobywane dźwięki utworu Brat. Paul Pomotyl, który także przed chwilą zagrałam, interesująco rozegrany. Nie będę opowiadać, nie chcę spoilerować, ale gdyby ktoś mógł, to podczas festiwalu Open Air warto na elektrosondę zwrócić uwagę. Jak i zawsze, warto wracać do starszych nagrań, myśleć o tych, których już nie ma, jak Marcin Babko. Przypominam, Babie Lato. Thank you. zespół Father Kong i ich nowiutka płyta do Babiego Lata. Takie połączenie nastąpiło. Father Kong to jest tajemniczy projekt muzyczny, obecny już od kilku lat na rynku, jako solowy projekt pewnego producenta muzycznego. Teraz dostałam tę płytę w kopercie z listem. Przestał to być projekt solowy, jest to już pełnokrwisty zespół, a to, co możemy z pewnością robić, to po prostu tę płytę włączać i smakować tę przedziwną fuzję rozmaitych dźwięków, takich, które pochodzą ze świata elektronicznego, takich, które pochodzą ze świata jazzu, jakiejś pewnej teatralizacji przestrzeni. Father Kong raz jeszcze. Oh, W obu przypadkach, bo do zespołu Father Kong dołączyłam zespół Kirk, zostajemy z takim wspomnieniem dźwięku trąbki w głowie. Powiedziałabym nawet, że jest to takie wspomnienie malowane trąbką, bo to będzie takie ujęcie romantyczne. Father Kong i Kirk za nami. Dajmy trochę czadu z Jamie XX. You like jungle music? It's just a progression. I'm stuck in my mind. Jamie XX i Gazelle Twin w remiksie Zamińskiej, czyli z Polski przenieśliśmy się do Wielkiej Brytanii i zostaniemy tu na chwilę. Chciałam teraz właśnie taką podróż zaproponować. Dokładne miejsce na mapie to Edynburg i szkocki zespół, który nazywa się Hidden Orchestra.